har i Harø ude på Sol. Natten er varm, men pigen kold. Hvad gør så Harø? Han stikker af. Det kan han ikke tage. Her har i Harø, han er på vej. Harø vil nemlig more sig. Finder en fest med masser af piger. Harø går hen, røb ind og siger: her hej Harø, Harø hedder jeg. Kom hen til mig, så frem du keder dig. Her har I Harø, kom i min arm. Pige, hvis du er glad og varm. For bestandet får vi selvfølgelig kun, hvis de har den. Her har I Harø, Harø går hjem. Ikke et hjerte stod på klem. Snart sover Harø, vågner igen til sine tømmermænd. Her har I Harø hoved som bly. Angren er gammel, dagen ny. Tag et par piller, pinen bliver væk. Snart er han atter, kæk og fræk. Her har I Harø, Harø hedder jeg. Og i et lejeværelse sidder jeg. Her har I Harø, hør hvad han siger. Nu skal jeg ud og kigge